montujemy i programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rzeczniczka prokuratury potwierdza, Paweł Szopa jest już w Polsce. Z lotniska w Warszawie jest przewożony na spotkanie ze śledczymi w Katowicach. Była premier Beata Szydło i były szef MSWiA odpowiadają za likwidację delegatur ABW. Zwraca na to uwagę koordynator służb specjalnych, komentujący raport o rosyjskich wpływach w Polsce. A w Rosji uczczono pamięć ofiar politycznych represji. Paweł Szopa wylądował na lotnisku w Warszawie, poinformował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Informację potwierdziła nam rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak. Pan Paweł S. znajduje się już na terytorium Polski. Na obecnym etapie po przyjęciu pana Pawła S. przez agentów CBA zostaną podjęte działania i czynności w celu przekazania do prokuratury w Katowicach, czyli do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące nadużyć finansowych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Obrońca biznesmena nie udziela żadnych informacji na prośbę swojego klienta. W sierpniu śledczy postawili mu zarzuty, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej. We wrześniu sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Wydano za nim list gończy, europejski nakaz aresztowania i czerwoną notę Interpolu. Policja znalazła go na Karaibach. Dominikana, gdzie Paweł Szopa został zatrzymany, nie ma podpisanej z Polską umowy ekstradycyjnej, jednak jej władze zdecydowały o deportacji. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi, że to była premier Beata Szydło i były szef MSWiA Mariusz Kamiński odpowiadają za likwidację delegatur ABW. Wspominano o tym w raporcie Komisji Badającej Rosyjskie Wpływy w Polsce. Temat zmian strukturalnych jest jednym z kluczowych działań Komisji. Jak podkreślono, dokonano ich bez uzasadnienia, a innym działaniem osłabiającym ABW była rezygnacja w 2015 roku z powołania Departamentu Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Tomasz Siemoniak mówił w Połowcach przy granicy z Białorusią, że decyzje poprzedników w sprawie służb obniżyły zdolności polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Odpowiada za to premier Szydło, która podpisała zarządzenie i minister Kamiński, który o to wnioskował. Trzeba pytać byłą premier i byłego ministra, co takiego się zdarzyło, że zdecydowali się obniżyć zdolności kontrwywiadowcze Polski o kilkadziesiąt procent, co dzisiaj przekonująco pokazał generał Stróżyk. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2004-2024 została powołana w maju. Z polskich cmentarzy wywozi się do kilkudziesięciu ton śmieci rocznie, szacują eksperci. Odpadów przybywa przede wszystkim w okresie Wszystkich Świętych, gdy na nekropoliach panuje wzmożony ruch. Ilości śmieci są potężne, zwraca uwagę ekonom archidiecezji lubelskiej ksiądz Jarosław Orkiszewski. Dane mówią o tym, że z jednego hektara cmentarza jest 42,5 tony śmieci rocznie. W wielu cmentarzach, ja nie mówię o tych cmentarzach, które my zarządzamy, ale na wielu cmentarzach tak właśnie jest, że jest sprzątany cmentarz przed uroczystością Wszystkich Świętych, żeby zrobić miejsce dla nowych śmieci. No i teraz biorąc szacunek w przeliczeniu mniej więcej około 1000 do 1500 zł za jedną tonę, to dają ogromne wartości, które trzeba zapłacić za utylizację tych śmieci. Księża, a także eksperci apelują o umiar w kupowaniu zniczy czy wiązanek. Na wielu cmentarzach funkcjonują tak zwane zniczodzielnie, z których można wziąć wykorzystany znicz i użyć go ponownie. W Rosji uczczono pamięć ofiar politycznych represji. Tradycyjnie działacze memoriału, intelektualiści, artyści i dyplomaci złożyli kwiaty na grobach i obok pomników ofiar stalinizmu. 30 października od 1991 roku w Rosji obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych. Tego dnia wspominani są więźniowie sowieckich łagrów, osoby zamordowane i prześladowane w okresie ZSRR za poglądy polityczne. W Moskwie działacze memoriału i zagraniczni dyplomaci złożyli kwiaty na łubiance obok kamienia sołowieckiego. Rosyjskie media niezależne przypominają, że władze Rosji starają się wymazywać z historii pamięć o zbrodniach stalinowskich. W Dniu Pamięci Ofiar Represji Politycznych przewodniczący Kremlowskiej Rady do Spraw Praw Człowieka Walerii Fadziejew oświadczył, że władze współczesnej Rosji nie stosują politycznych represji. Portal OWD Info natychmiast przypomniał, że w Rosji każdemu, kto nie zgadza się z reżimem, grożą kary pozbawienia wolności. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę reżimowe organy ścigania wszczęły ponad 1000 spraw karnych. Kilkadziesiąt osób skazano na wieloletni pobyt w łagrach, a tysiące Rosjan uciekło z kraju, obawiając się prześladowania. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Sensacja w piłkarskim Pucharze Polski. W Skierniewicach trzecioligowa Unia wyeliminowała Beniaminka Ekstraklasy GKS Katowice, zwyciężając 2-1. Od 40 minuty GKS grał w osłabieniu jednego zawodnika po drugiej żółtej kartce dla Oskara Repki. Po dogrywce z kolei zakończył się mecz Arki Gdynia z Piastem Gliwice. Po 90 minutach gry było 1-1. Ostatecznie Piast wygrał 3-1. We wcześniejszych dzisiejszych meczach awans do kolejnej rundy Pucharu Polski wywalczyły Korona Kielce, Sandecja Nowy Sącz, Łódzki Klub Sportowy, Polonia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok. Mistrzowie Polski nie mieli problemów z pokonaniem rezerw Lecha Poznań 3-0, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Wiemy, że są różne scenariusze, są różne niespodzianki, kiedy to faworyt po prostu meczu nie wygrywa. Dzisiaj cieszę się, że byliśmy tacy dojrzali, byliśmy odpowiedzialni, byliśmy konsekwentni i nie skomplikowaliśmy sobie tego spotkania. Kluczowe było to, że przełamaliśmy ten mecz całymi fragmentami. Jutro kolejne mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Porażki Wisły Płocki i Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W spotkaniu 7. kolejki grupy A drużyna z Płocka przegrała u siebie z Wespremem 24-27, a w grupie B Industria po bardzo wyrównanym spotkaniu wyjazdowym uległa drużynie PiK Seget 27-28. W siatkarskiej plus lidze odrabianie strat w zaległym spotkaniu pierwszej kolejki Asseco Resowia wygrała ze Stalą Nysa 3-2. Taki mecz nie zdarza się często, ocenia libero rzeszowian Michał Potera. Powiem szczerze, chyba najdziwniejszy mecz, w jakim grałem, bo dzisiaj się działy rzeczy niestworzone. I my i Nysa zaczęliśmy tak dość niepewnie, dość tak wyczekiwaliśmy rywala. Dużo błędów gdzieś tam się pojawiało. Myślę, że to był taki kluczowy moment, dlaczego my przegraliśmy te dwa pierwsze sety, ten początek meczu. Gdybyśmy mocniej przycisnęli, to myślę, że Nysa była do złamania, ale troszkę zaprosiliśmy do gry. Ja się bardzo cieszę z tego meczu, bo przegrywaliśmy już 2-0 i 13-7. Cały czas sobie powtarzaliśmy, że jesteśmy w stanie gdzieś to wyciągnąć, mimo tej słabszej gry, i wyciągnęliśmy. Jeszcze wracając do spotkania Jagiellonii-Białystok. Jagiellonia Białystok pokonała Chojniczankę 3-0, a nie rezerwy Lecha Poznań, bo to Korona Kielce pokonała rezerwy Lecha Poznań 3-1. W tabeli plus ligi prowadzi Jastrzębski Węgiel. Tu chodzi o siatkówkę. Drugi jest Projekt Warszawa, trzeci Luk Lublin. Natomiast Asseco Resowia jest 8, a Stal Nysa 12. Tej nocy przeważnie na termometrach od 7 do 11 stopni. W większości regionów pochmurno, miejscami z małym deszczem lub mrzawką. W ciągu dnia więcej przejaśnień, ale chłodniej będzie od 10 do 14 stopni. Nad morzem spodziewany jest silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Onko Story. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. Przed nami kolejne spotkanie Onko Story, w którym oddajemy głos pacjentkom, pacjentom, osobom towarzyszącym w chorobie onkologicznej oraz wysokiej klasy specjalistom. Po co nam Onko Story? Aby odkrywać tabu, przerywać zmowy milczenia na tematy bolesne, aby nie straszyć, nie dołować, ale szukać sensu i najlepszych możliwych dróg wyjścia z trudnych sytuacji. Opowiadamy o tym, że póki życia, póty nadziei. No i nie ukrywam, że przed dzisiejszym spotkaniem miałam ogromną tremę. Dlaczego? Zaraz Państwo się sami przekonają. Jan Hernik, witam Cię pięknie. Dzień dobry, witam. Jesteś rekwizytorem w filmach, serialach, reklamach. Popraw mnie, jeśli coś przeoczyłam. Wszystko się zgadza, dokładnie tak. Działasz cały czas? Od 3 miesięcy zajmuję się tylko swoimi rekwizytami, studiem fotograficznym i wszystkimi rekwizytami, które zbierałem przez blisko 20 lat. Gdyż na skutek wszystkich rzeczy, które się wydarzyły, niestety już nie pracuję jako rekwizytor na planach zdjęciowych. W tym momencie jest to główne źródło mojego dochodu, w sensie mojej żony, bo ja nie pracuję tak naprawdę. Siedzi przede mną przystojny mężczyzna, obcięty na jeża, z widocznymi szwami na głowie. Janek, po czym to szwy? To są po zmiany guzu mózgu, który powstał w mojej głowie. No i jakby za mną już są dwie operacje wycinania. Glejak wielopostaciowy? Dokładnie, glejak wielopostaciowy. Ja mam 4. stopnia, czyli teoretycznie tą najwyższą opcję. To jest guz, który jest dość trudny do leczenia, ponieważ on się składa z różnych opcji i tak naprawdę nie do końca też znanych przez lekarzy i innych specjalistów, więc to jest takie trochę... Trochę taka tajemnica? Trochę tajemnica. Często jest tak, że są osoby, które mają nieoperacyjne guzy, a potrafią żyć kilka lat. Znaczy to jest tak, że w ogóle ta, jeżeli chodzi o długość przeżycia, jest... trudna do oceny. Ona niby jest zakładana. Tak jak w moim przypadku to miało być około 10-12 miesięcy, a funkcjonuje już blisko 2 lata. Za chwilę będzie. Tyle postaci, ile ludzi. Dokładnie. Nic nie można zakładać. Czy to w ludziach budzi przerażenie? Jak tak, to odbierasz? Tak, moim zdaniem budzi przerażenie, bo wszyscy mają wyobrażenie o tym, że to jest kwestia kilku tygodni, kilku miesięcy i te osoby niestety odchodzą. Tak naprawdę to ciężko to, ciężko to ludziom wytłumaczyć dokładnie, bo tak naprawdę nikt tego nie wie, nikt z nas i ludzie po prostu są przerażeni i się boją. Boją się o swoich bliskich i boją się o siebie też, bo to jest takie wyzwanie, które jest naprawdę trudne dla większości osób. Mogę się zapytać, ile masz lat? Ja mam 43. I przez lata wszystko było okej? Tak, przez lata było wszystko okej. Intensywnie studiowałem, pracowałem, trenowałem, nie paliłem, nie piłem, a choroba się po prostu wydarzyła. To rozpoznanie... przyszło od razu? Lekarze wiedzieli od razu? Wydaje mi się, że tak. Tak. Na początku może przez moment ktoś tam miał jakąś wizję, ale tak naprawdę moim zdaniem wszyscy wiedzieli z tych lekarzy, że co się wydarzyło. Czekałeś tylko na diagnozę? Czy gdzieś szukałeś innych ścieżek? Uparłeś się, żeby poszukiwać? Tym zajęła się moja Ania, moja żona. Ja jakby nie chciałem w tym uczestniczyć, w tych poszukiwaniach. Uznałem, że po prostu szkoda mojego czasu, żeby się tym zajmować. Miałem multum innych spraw, więc... Powiedziałeś, jak rozmawialiśmy idąc korytarzem, to twoja wojowniczka. Tak, no zdecydowanie. Ania po prostu wzięła na siebie... Mnóstwo siły, no, i mnóstwo takich problemów. Teraz zrobimy tak. Zostawiam ciebie i słuchaczy i idę po twoją wojowniczkę. Czekam. Onko Story. Witamy wojowniczkę. Anna Hernik, fotografka, laureatka pierwszego miejsca w kategorii Ludzie. Grand Press Foto 2024. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Czujesz się wojowniczką? Czy czuję się wojowniczką? Czuję to na pewno moje ciało codziennie. Nie po raz pierwszy dostałaś nagrodę. Tak, jeśli chodzi o Grand Press Photo, to już tak naprawdę w tym roku dostałam dwie nagrody, bo jeszcze zdobyłam nagrodę internautów, która była dla mnie bardzo ważną nagrodą, bo głosowali na mnie właśnie onkoludzie. A w zeszłym roku dostałam drugą nagrodę też w tej samej kategorii ludzie za zdjęcie mojego umierającego taty. Rodzinne zdjęcia. W takich formach czujesz się najlepiej, bo mam przed oczami to zdjęcie z tego roku. To jest zdjęcie twojego męża, Janka, który siedzi obok, i waszego synka, 7-letniego Iwo. Tak. Janek odpoczywał po drugiej operacji wycięcia guza. Padało piękne słońce przez okno, właśnie obok leżał synek i to był taki moment, kiedy uwieczniłam coś, co będzie już dla naszej rodziny na zawsze takie super ważne. Taki moment właśnie, kiedy Iwo trochę z takim przerażeniem, ale też z takim jak to określić? Troską. Z taką troską, tak, patrzył na, dziękuję. Wojowniczce też czasami brakuje słów. Patrzył na swojego tatę, bo no jednak całą naszą rodzinę to bardzo dużo kosztuje, wszystko co się dzieje przez ostatnie 2 lata, a nawet 3, bo wcześniej właśnie odchodzili dziadkowie. To nie są momenty, gdzie drżą ci dłonie? Ja fotografią zajmuję się od dosyć niedawna, bo tak naprawdę dostałam aparat właśnie od Janka na 40 urodziny. Teraz mam prawie 47, więc to jest moja 7-letnia podróż, ale od początku jakby bardzo pociągały mnie tematy rodzinne i właśnie takie wyciąganie z tej codzienności rodzinnej takich chwil, które no nie są tylko przyjemne, bo tak naprawdę no, życie rodzinne to też jest krew, pot i łzy. Zwłaszcza z trójką dzieci. No właśnie. To był taki moment, w którym jakby ja byłem zaangażowany w swojej pracy i realizowałem się w tej swojej pracy. Trójka naszych dzieci dorastała i mieliśmy takie poczucie, no, że właśnie pojawia się ta przestrzeń i wtedy porozmawialiśmy, znaczy Ania tak naprawdę powiedziała o tym, że zawsze chciała robić zdjęcia i chciała po prostu zacząć. No i tak to się rozpoczęło, że kupiłem sprzęt, Ania zaczęła fotografować i wszystko im plus i wszystko super. Miałeś niezłą intuicję. To chyba nie ja miałem intuicję, to Ania miała intuicję. On mnie tylko zasponsorował. Ja byłem po prostu sponsorem i realizatorem i jakby osobą, która wierzyła też w to. No bo tak, to prawda. Janek od początku dmuchał mi skrzydła, jeśli chodzi o właśnie tą moją ścieżkę fotograficzną i no to było super. Dziewczyny tak chętnie, nastolatki, poddawały się tym eksperymentom? To było różnie. Na początku było trudno, bo ja naprawdę przez pierwsze 2 lata nie wypuszczałam wręcz aparatu z rąk. Towarzyszył nam naprawdę wszędzie i w łazience, i w kuchni, i wieczorem. Także to momentami bywało trudne. Dzieci się zaczynały bardzo złościć. Janek zresztą też. No ale to była taka moja droga i myślę, że to doprowadziło mnie właśnie do tego, że ten aparat bardzo spowszedniał i oni przestali trochę już zwracać w pewnym momencie na to uwagę i no ja po prostu towarzyszę nam w życiu. Teraz może jest tego aparatu trochę mniej, bo już trochę jak więcej zawodowo się też fotografą zajmuję, więc daję sobie w domu też taką przestrzeń na odpoczynek, ale... Ale stwierdziliście, że fotografia to jest dobre narzędzie, żeby zatrzymać czas i żeby upamiętnić i zatrzymać te chwile, które przeciekają przez palce. Dokładnie. Teraz. Najpierw sięgając po aparat, myślałam przede wszystkim o tym, żeby zatrzymać te kadry, które pokazują właśnie, jak dzieci dorastają. Jakoś tak od samego początku ciągnie mnie bardziej do takich trudnych momentów, a właśnie nie do tych takich super radosnych. Najpierw mama, potem tata i potem Janek. Tak, to był bardzo trudny czas. Myślę, że aparat też daje mi taką możliwość trochę ucieczki od tego, bo ja się trochę chowam za ten aparat i wtedy... Dystansujesz się. Tak, i trochę się dystansuję, bo trudno się patrzy na chorujących i rodziców, i męża. Będąc za tą puszką aparatu, patrząc przez obiektyw trochę, myślę, że to jest też forma takiej mojej ucieczki, terapii, jakoś inaczej wtedy sobie to wszystko układam w głowie. Też jakby to jest element naszego życia, naszego małżeństwa i też wiem, że to jest ważne dla Ani, ale też ważne dla mnie, bo obserwuję rzeczy, których po prostu nie widzę i wtedy dla mnie to jest jakby ten wymiar jest jeszcze większy i na przykład to, co się wydarzyło przy ostatnim konkursie, który Ania wygrała, no to dla mnie to zdjęcie jest no jednym z najważniejszych, jak nie najważniejsze zdjęcie w moim życiu. Dlaczego? Bo przede wszystkim jest zrobione przez Anię, moją żonę, jest nasz syn i jestem ja. I jakby to wszystko składa się w taki, jakby nie pomijając nasze córki, które są równie ważne, tylko samo to, co się zadziało po prostu. Jest też kwintesencją, myślę, twojej walki o twoje życie i zdrowie i to, że po raz drugi wyszedłeś po operacji na własnych nogach. To myślę, że to jest też o tym. No, że wiele jest składowych, ale też na pewno. Na twojej stronie Instagramowej, ale też na Facebooku opisujesz niemalże każdy dzień wiele z twoich emocji. Tak. I tam piszesz między innymi, że jesteś trochę detektywem, który nie czekał na diagnozę Janka, tylko próbowałaś sama działać. Tak, ja jestem działaczem. Na pewno nie pozostawiam jakby spraw, żeby nabrały jakiegoś własnego biegu. Często wyprzedzam pewne sytuacje. Może nie zawsze słusznie, ale jak Janek zachorował, to oczywiście wpadłam w tryb ratujemy, zrobimy wszystko, żeby nam udało się uciec od tej choroby. No, wpadłam trochę w taką pogoń właśnie za poszukiwaniem lekarzy, Ja się wyłączyłem. Tak, z czego Janek się wyłączył. Ja się wyłączyłem, jakby przyjąłem zupełnie inną formę. Ja się wyłączyłem, jeżeli chodzi o te wszystkie nowości, te wszystkie metody medyczne, bo to jest trochę tak, że można w tym się zupełnie zatracić i utracić czas, który jest bardzo cenny w przypadku osób chorych, wszystkich osób tak naprawdę, bo nikt nie wie, co go czeka w danej minucie, sekundzie. Więc ja się z tego wyłączyłem. Ania przejęła bardzo dużo i może nawet za dużo, bo to jest bardzo trudne i obciążające, niestety. Kobiety tak mają, że dźwigają trójka dzieci, praca, lekarze, konsultacje z lekarzami. Tak. Chciałabym się zapytać jeszcze o ten początek. Czy od jakiegoś czasu było wiadomo, że coś się złego dzieje? Czy to jest tak, że spada na człowieka? No i nie da się tego przewidzieć. Teraz jak o tym myślę, to wydaje mi się, że mieliśmy dużo sygnałów, że coś się dzieje, tylko no człowiek zawsze zakłada, że to najgorsze to wszyscy, a nie my. Mhm. Więc no ja widziałam u Janka takie duże wycofanie emocjonalne, taką płaskość emocjonalną. Wydawało mi się, że może to jest po prostu już jakiś schyłek naszego małżeństwa. No myślałam o odejściu, o rozstaniu. No było ciężko, bardzo się kłóciliśmy. Ja miałam poczucie, że Janka już niewiele obchodzi poza jego pracą. Bardzo mało był obecny w domu. Sygnał, że coś się dzieje. Że coś się dzieje, tak, zdecydowanie. No, lokalizacja guza odpowiada też za objawy, więc no tutaj dużo było też migren, które zawsze Janek zwalał na to, że te migreny ma od zawsze. No chodził wtedy do lekarza, nawet kiedyś miał taką sytuację, że wydawało mu się w samochodzie, że odlatuje, tak? I poszedł wtedy do neurologa. Nie dostał żadnego skierowania na badania, został po prostu przebadany tak w gabinecie i neurolog uznał, że wszystko jest w porządku. A co ciekawe, nawet po dwóch operacjach tych neurochirurgicznych też przechodził to badanie bez zarzutu, więc jakby prośmy o badania. Ale nie spotkałaś się z komentarzami od lekarzy? No tak, naczytała się pani w internecie, kolejna mądra, która wie najlepiej, a czytanie w internecie to najgorzej. Tak, aczkolwiek no, my dosyć szybko jakby też zweryfikowaliśmy tych lekarzy, z którymi mieliśmy na co dzień do czynienia, bo wybraliśmy sobie po prostu ścieżkę i neurochirurgiczną. Prowadził nas doktor Libionka, to jest lekarz, który operował Janka prywatnie. Też potem Janek leczył się tylko u jednej pani doktor Nowickiej w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, więc tutaj nie było może dużo takich sytuacji, że ktoś podważał to, co wiemy albo czego się chcemy dowiedzieć. No ale mam świadomość, że jakby pacjentowi nie wolno wiedzieć za dużo, od tego są lekarze. Trochę tak jest. Tylko jakby też nie chcę generalizować tej historii. Przeprowadzając te wszystkie zabiegi tam, gdzie były przeprowadzone to leczenie, ja nie mogę po prostu powiedzieć złego słowa. Aczkolwiek w momencie, kiedy trafialiśmy na izby przyjęć w różnych warszawskich szpitalach, bywało bardzo różnie, to tutaj możemy powiedzieć, że naprawdę traktowano nas jak dwójkę. Na SOR-ze? Tak, na SOR-ach są najgorsze nasze historie. Przepraszam, bo mam w głowie takie przekonanie. Dostajecie diagnozę. Mhm. Janek, dostajesz tak zwaną po diagnozie kartę DILO i wszelkie badania, wszelkie szpitale stoją przed tobą otworem z kartą DILO. To jest teoria. o której mówimy, to co się dzieje później. Ja też nie chcę tego jakby generalizować i krzywdzić kogokolwiek, bo no uważam, że to też by nie było uczciwe z mojej strony. No ale na pewno rodzina, bliscy powinni wyrazić pewną czujność w kontekście swoich bliskich po prostu. Mhm. I to myślę, że to jest ważne i nie ma co generalizować, że jest lepszy lekarz, lepszy szpital i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Ale na pewno są różne ośrodki i każdy z nich działa na swoich zasadach. O czym przekonaliśmy się też dosyć niedawno, bo Janek dostał skierowanie na jedną z onkologii warszawskich i na ile już tam czekasz na wizytę? Miesiąc? No, ponad. Ponad. Z kartą deala. Tak, z kartą deala. Że łatwiej mi było pojechać do Gliwic niż stawić się tutaj. To jest jakby w ogóle bez porównania. Ja jestem w ciągu tygodnia już po dwóch wizytach w Gliwicach. Czeka mnie kolejna i to jest jakby, to działa. Więc tak. Może to działać. Ale nie wszędzie działa. W Gliwicach tak zwana szybka ścieżka leczenia onkologicznego. Jest czasami fikcją. Tak jak mówię, no zależy to od ośrodka. No fakt, że... Lekarzy, którzy są w danym momencie i tak dalej. Więc za nami też stoją wspaniali lekarze i wspaniałe ośrodki, ale no też spotykamy na swojej drodze no sytuacje po prostu kuriozalne, gdzie na badanie no w jego sytuacji czeka się na przykład 6 tygodni. Tak? A tu czas jest... najważniejszy. Czas jest najważniejszy. No to jest czwarty stopień guza mózgu. No tutaj jakby niektórzy żyją tyle z takim rozpoznaniem. Wracasz z wakacji, okazuje się, że Janek źle się czuje, musicie natychmiast jechać na SOR. Mm. Tak było, Janek. Rozumiem, że na SOR-ze wjeżdżacie i natychmiast wszystkie ręce na pokład. Absolutnie nie. Wręcz odwrotnie. Na jednym SOR-ze spędziliśmy 12 godzin, Janek na jakimś fotelu. Na tym... Jeden z ostatnich SOR-ów tak naprawdę, na którym byłem, bo był relatywnie niedawno. No, były dwa SOR-y bardzo trudne. Jeden był 12 godzin, ja siedząca na krześle, szukająca dla ciebie miejsca, gdzie siedziałaś właśnie na wózku inwalidzkim, który przyprowadziłam, bo nie było nawet takiej sali, w której Janek mógłby się położyć. On z ogromnym bólem głowy. Okazało się, że tworzyło się w otogłowie. No to jest niewyobrażalny ból. I on z takim bólem 12 godzin spędził na korytarzu, gdzie właśnie zszedł do nas pan neurochirurg i poinformował mnie po prawie dwóch latach w chorobie, czym jest glejak wielopostaciowy i żebym zabierała męża do domu, bo... Do hospicjum, tak, bo jakby jego już nic nie czeka, no ale na szczęście właśnie w prywatnym ośrodku udało nam się go zoperować. No i jak patrzcie Poczekaj, państwo, on mówi po świetnie. Czterech miesiącach, tak, jest, żyje, a wtedy skazano by go po prostu na bycie. Po SOR-ze byłem przez kilka dni, nie w tym szpitalu byłem. Był w tym szpitalu, ponieważ inni lekarze, no tak jak wszędzie, byli ludzie nieempatyczni i empatyczni. Aha. Empatyczni młodzi lekarze przyjęli Janka na oddział neurologii i tam po prostu mógł spędzić czas na lekach przeciwobrzękowych do czasu zabrania go prywatną karetką do prywatnego ośrodka, gdzie wszczepiono mu zastawkę i jakby no dzięki temu może żyć i funkcjonować dalej. A ty w tym czasie szukałaś tego ośrodka, ogarniałaś dzieci w domu i musiałaś się wszystkim zajmować, żeby mu pomóc i ratować życie. Tak, wtedy życie. Napisałaś na swojej stronie, chorzy nie chcą, żeby ich spisywać na straty, żeby się ich brzydzić czy wstydzić. Choroba mojego męża jest śmiertelna, ale on nie chce być niewidzialny. Tak jak my wszyscy. Każdy z nas chce. To jest trochę przerażające. Jest. Niestety właśnie na izbach przyjęć można dużo zobaczyć takiego po prostu zwykłego nieszczęścia ludzkiego, kiedy no, ludzie trafiają no, z przeróżnymi sytuacjami zdrowotnymi, które często są bagatelizowane. Znamy przecież wszyscy przypadki ludzi też umierających na SOR-ach. No, to się niestety dzieje, jest to pewnie spowodowane jakby zbyt wielkim obciążeniem SOR-ów. No, na pewno ta pierwsza linia medyczna w Polsce wymaga wielkiej naprawy, na pewno. Janku, czy ty czułeś się rzeczywiście trochę niewidzialny, leżąc w szpitalu, czy będąc na SOR-ze? Jak ty się czułeś? Ja myślę, że to był taki moment, gdzie, mówiąc, było mi wszystko jedno. Po prostu czułem się źle, bolało mnie i czułem tą bezsilność. To wtedy nie jest czas na walkę, prawda? To właśnie to jest po stronie nas, rodzin, bo chory nie jest w stanie się obronić w takiej sytuacji. On jest skupiony na swoim bólu, na swoim cierpieniu, a wtedy, kiedy nas tak coś strasznie boli, no to nie jest moment na walczenie o siebie. Bo nie ma siły. Bo nie ma siły, dokładnie. Od tego jestem ja, do której wzywa się czasami policję na SOR. No. Ale nie to, że ja się awanturuję, tylko po prostu jakby zwracam uwagę, że hej, drodzy państwo, jesteśmy ludźmi, płaciliśmy całe życie składki zdrowotne, teraz jesteśmy w sytuacji zagrożenia życia i prosimy o pomoc. A że ta pomoc czasami jest bardzo jakby nieudolnie udzielana, no to wzywa się policję do rodzin. To mnie też spotkało. Do ciebie wezwano policję, tak. Czy ty wezwałaś policję? Nie, nie. Wezwał do mnie lekarz policję, bo stwierdził, że źle się zachowuję, bo zwróciłam właśnie takiej młodej pani ratowniczce uwagę, że na mnie krzyczy i zwraca się do mnie w bardzo niegrzeczny sposób, kiedy ty ratujesz życie męża. Kiedy ja ratuję życie męża, a on nie może mówić, bo był świeżo po ataku padaczkowym i miał afazję, czyli nie był w stanie ani mówić, ani pewnie też nie rozumiał mowy, więc ja byłam jego głosem, ale nie dla wszystkich jest to jasne i oczywiste. A dla policji było? Tak, policja zachowała się bardzo profesjonalnie, przeprosili mnie wręcz i powiedzieli, że to ja chyba powinnam wzywać policję w takiej sytuacji. No byli też inni świadkowie, inni chorzy z SOR-u, którzy wsparli mnie wtedy, bo no to są naprawdę sytuacje kuriozalne. I graniczne. Graniczne, tak. Ja dlatego dopytuję się o te sytuacje, ponieważ słuchają nas również pacjenci, rodziny pacjentów i oni chcą wiedzieć. Przede wszystkim najgorsza dla mnie jest taka znieczulica. I jeszcze raz podkreślam, ona nie dotyczy wszystkich, ale ona jest jak wirus, który się panoszy na tych izbach przyjęć, na oddziałach. I trzeba z tym walczyć, trzeba głośno dopominać się o swoje prawa, żeby naszych bliskich nie bolało przede wszystkim, bo to nie uszlachetnia, tak? A żyjemy w 2024 roku i środki przeciwbólowe, przeciwobrzękowe jakby są dostępne i dlaczego ludzie w skrajnym bólu na przykład spędzają 12 godzin na jakimś taborecie na izbie przyjęć. No tak nie powinno być, jakbyśmy weszli w tryb filmu horroru albo jakiegoś thrillera, bo to trochę tak wygląda. Jeśli zamkną przede mną drzwi, to wejdę oknem, napisałaś. To właśnie taka sytuacja była. To nie jest tak, że ja jakby walczę z lekarzami, ja walczę z bezdusznym systemem i ja nie podważam jakby diagnozy Janka. Ja wiem, że jego choroba jest śmiertelna. Nie zarzucam jakby lekarzom braku dobrego podejścia. To, co mnie boli, to brak empatii i takiego odczłowieczania pacjentów i rodzin, tak? Że jakby odbiera się nam prawo do bólu, do tego, że ten dany moment jest dla nas najgorszy w życiu. Nie ma zrozumienia, nie ma opieki, nie ma empatycznego podejścia do rodzin i pacjentów. Jesteśmy kolejnym przypadkiem. Skąd wy czerpiecie siłę? Ty, Janku, żeby iść do przodu i twoje ciało, które idzie do przodu. No i ty, Aniu? W moim przypadku to były po prostu... Przeszedłem terapię, która skończyła się 2 lata przed moją chorobą, rozpoczęciem mojej choroby. Ale tak naprawdę wtedy dopiero dotarła do mnie, co się wydarzyło i jak było warto zainwestować po prostu w ten czas i te pieniądze, bo nie ukrywajmy się, że... Opieka psychologiczna jest darmowa. Jest darmowa. Więc ja ponad 2 lata pracowałem z moją... Moją psycholog. No i to pozwoliło mi tak naprawdę funkcjonować w trakcie rozpoczętej choroby. Jak to się przedziwnie układa? No, czasami te historie, że tak powiem, są pisane różnymi innymi historiami, miejscami. Zaczynają się dużo wcześniej. No ja też jestem i w trakcie terapii, i po terapiach, bo no, obydwoje wychodzimy z domów też trochę podurbowani różnymi historiami. I myślę, że chcieliśmy żyć inaczej niż nasi rodzice, inaczej też, żeby funkcjonowały nasze dzieci, dokładnie, więc terapie miały przede wszystkim dodawać im skrzydeł, żebyśmy my stawali się lepsi dla nich. A z tego czerpiesz siłę? No na pewno z dzieci, z miłości, z tego, że Janek jest silny, on bardzo dużo też daje mi siły, codziennie powtarza, że tak naprawdę to, co jest komu pisane, to jest jedna wielka niewiadoma i nie ma co się trzymać statystyk, bo to są tylko liczby, a za każdą chorobą jest konkretny przypadek. Jesteście jak jeden organizm doskonale uzupełniający się. Wcale nie. Przyjaźnimy się, będąc małżeństwem. Trzeba włożyć dużo pracy. Tak, włożyliśmy bardzo dużo pracy w to, gdzie jesteśmy. Było bardzo dużo sytuacji i takich skrajnych, takich kryzysowych, z myślami o rozwodzie i o odejściu. No ale w momencie, kiedy człowiek jakby zdaje sobie sprawę, że żeby z tej drugiej osoby, pomimo tego, że strasznie nas czasami wkurza, nie da się żyć, to jest chyba ten moment, kiedy właśnie już bierzemy tą drugą osobę i w zdrowiu, i w chorobie. O. I w zdrowiu, i w chorobie to spojrzenie, Janku, na Ani, jeśli mogę zadać to pytanie, w tej chorobie zmieniło się twoje spojrzenie na żonę? No, zmieniło się. Złagodniał. No, ale ja złagodniałem. Ta akceptacja też jest ważna, bo myślę, że jest wiele par związków, gdzie właśnie w kontekście trudnych elementów one się po prostu rozpadają. A u nas jakby mam wrażenie wręcz odwrotnie, że scalają. Więc ja się cieszę w tym, nazwijmy to w tym tak. Pamiętacie ten początek? Diagnozę? Pewnie. Tak, to był bardzo trudny. Ja przepłakałem, mówię uczciwie, jako facet, w którym wydawał się niezniszczalny. Żelaza. Tak, ja po prostu przepłakałem. Ja też przepłakałam. Myślę, to, że to jest bardzo ciężki moment. To jest bardzo ciężki. A trafiliście na lekarza, profesora, który umiał wam przekazać informacje, bo z tym przekazywaniem informacji czasami jest różnie. Chyba nigdy nie mieliśmy takiej rozmowy tak od A do Z, czym jest ten glejak wielopostaciowy, jakie są etapy choroby, na co możemy liczyć. Nie, nie było tam, takiej rozmowy. Bo tam jest też wiele składowych i zmiennych, moim zdaniem, więc to też jest tak, że ciężko wymagać od lekarzy jakichś jednoznacznych słów i takiej... Ale trochę na własnej skórze musieliśmy się uczyć tego, czym jest ta choroba. Wiele rzeczy nas zaskoczyło, tak jak na przykład wodogłowie, które przyszło dosyć niespodziewanie. No nikt mnie na to nie przygotował, że to też jest część tej choroby, także no tego na pewno, przynajmniej mi brakowało takiego zebrania tej choroby i opowiedzenia o różnych możliwych scenariuszach. A co z dziećmi? Od początku rozmawiacie z nimi jak jest? Czy trochę było tak, że chroniliście? No tata wyjechał. Nie. U nas nigdy. U nas nie mała w ogóle mowy, żebyśmy... Tak. Znaczy my tak w ogóle nie funkcjonujemy jako rodzina też w innych kontekstach, tylko nasze dzieci są jakby od samego początku wtajemniczane w rzeczy, które się dzieją po prostu w tym domu. Wychodzimy obydwoje z założenia, że dzieci i tak wiedzą, bo trudno ukryć no, śmiertelną chorobę w domu, kiedy widzą, że mama i tata płaczą, chodzą smutni, cały czas gdzieś dzwonią, robią rzeczy, które do tej pory jakby nie miały miejsca, no właśnie jeżdżą do szpitala, wracają z jakiejś operacji, więc no, jak w ogóle coś takiego ukryć? Jest to niemożliwe i uważam, że byłoby bardzo nie fair w stosunku do dzieci, bo mają prawo też wiedzieć i decydować o tym, jak ten czas spędzać z nami i sami. Myślę, że to jest uczciwe. Płaczem, smutkiem. I jakim językiem mówi się do dzieci wtedy? Normalnym. Normalnym. Adekwatnym do wieku też, no bo mamy Iwa, który ma 8 lat, mamy Ninę, która ma prawie 16 lat, więc to są inne poziomy. To są inne poziomy i też trochę, no każda z naszych trójek dzieci jest inna. Trójki. Staramy się też jakby dostosować i być uważnym w tym wszystkim. To jest to, co nazywacie rodziną chorującą? No na pewno, bo w momencie, kiedy choruje jeden członek rodziny, choruje cała rodzina. To bez dwóch zdań tak jest, bo pewne rzeczy, które dla innych są naturalne, czyli na przykład planowanie ferii zimowych czy wakacji dla nas już takie naturalne nie jest, bo nam jest trudno wybiec jakby w przyszłość nawet o tydzień. Dzieci to rozumieją? Różnie to bywa. Myślę, że dziećmi. Tak jak to dzieci są to dziećmi i na szczęście ich życie jest cały czas właśnie takie beztroskie trochę i to jest dobry mechanizm, bo oni pomimo tej wiedzy funkcjonują całkiem zwyczajnie, jak ich rówieśnicy. Zdjęcie biało-czarne. Większość z tych zdjęć twoich, Aniu, to zdjęcia biało-czarne. Janek, a naprzeciwko biegnący z plecakiem Iwo, obok wasza starsza córka, to moment wyjścia ze szpitala? Czy? Tak, to wtedy przyjechaliśmy do Gliwic. No Gliwic, tak. Tak, przyjechaliśmy rodziną całą odwiedzić Janka na jego turnusie onkologicznym. Wtedy ile byłeś? 8 tygodni. No, prawie 2 miesiące z przerwami. Dzieci były bardzo stęsknione za tatą. Nie byłabym sobą, gdybym nie miała aparatu. Tak, na takie momenty zawsze czekam. A potem oglądacie te zdjęcia wspólnie? Czasami do nich wracamy, ale myślę, że te zdjęcia będą miały największą wartość za parę lat, zwłaszcza dla dzieci. Tak. Na swojej stronie zaczęłaś relacjonować obszernie to, co się u was dzieje, ale też jednocześnie to były pewnego rodzaju porady dla innych. Tak. Moją uwagę przykuł twój wpis, który brzmiał tak. Pamiętam dokładnie panikę, gdy Janek zachorował. Szedł na pierwszą operację, a ja o jego firmowych sprawach, dostępach do kont, kart, księgowości, kredytów, nie wiedziałam absolutnie nic. Tak było. Nie odkładajcie niczego na później. No niestety żyliśmy, tak jak większość z was żyje, bez takiej uważności właśnie na kwestie ostateczne, bo wszystko, co złe, to nie u nas. I gdyby wtedy Janka zabrakło, no byłoby mi bardzo trudno, bo no tak jak napisałam właśnie, nie miałam pojęcia o wielu kwestiach dotyczących i jego pracy, firmy i naszych finansów, bo no my się trochę się tak podzieliliśmy, że Janek utrzymywał dom, a ja się zajmowałam dziećmi i wszystkimi takimi okołodomowo-zwierzęcymi sprawami zdrowotnymi. I byłam trochę wykluczona z tego świata. No, na szczęście w tej chorobie jest nam dany czas taki, gdzie to wszystko sobie mogliśmy poukładać, ale wiele osób tego czasu nie ma i nawet dzień temu odebrałam telefon od kolegi, którego żona w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala i mówi: Anka, ja nawet nie mam dostępu do jej telefonu, nie mówiąc o tym, że nie wiem, gdzie ma karty, jakie ma zobowiązania, więc... Wasza rada? Tak, teraz mam trochę taką misję, żeby właśnie te wszystkie rzeczy, póki jesteśmy zdrowi, sobie regulować, rozmawiać o tym i naprawdę nie bać się tego, bo to jest potem zupełnie niepotrzebne, kiedy mamy na głowie chorobę, ratowanie życia, żebyśmy nie musieli się martwić o takie sprawy, gdzie zapłacić rachunek albo skąd zapuka komornik. No, my przed operacją już zaczęliśmy. Byliśmy spisać testament. Tak, i to, co mogliśmy na bieżąco, to jakby wdrażać. Janek przygotował mi kartkę taką ze wszystkimi pinami, kodami. No wiele rzeczy regulowaliśmy jeszcze potem, bo no naprawdę ogrom tych informacji, która spada w momencie diagnozy, no to jest nie do przerobienia w krótkim czasie, więc naprawdę lepiej sobie to zostawić na sytuację, kiedy jest dobrze, a nie kiedy jest krytycznie. Zakładaliście najgorsze scenariusze. Ale to jest tak, że za granicą jest to normalne, a w Polsce cały czas to funkcjonuje jako tabu. Odkładamy na później. Odkładamy na później. To jest totalnie złe i powinniśmy robić wszystko, żeby wśród ludzi mówić o tym głośno. Mówcie, teraz jest ten czas. Jeśli możecie, to zaciągnijcie najbliższych do notariusza. To nie jest wysoki koszt, bo to jest 250 zł tego rzędu. To są opłaty i macie po prostu kwestie majątkowe załatwione. Zapisanie na kartce właśnie postępów, schowanie gdzieś tego nawet do podpisanej koperty w umówionym miejscu, to nie jest coś, co kosztuje dużo czasu, a może potem uratować dużo. Także też ubezpieczenia na życie, na zdrowie, no to są rzeczy, które też nam bardzo pomogły w momentach krytycznych. Zawsze rozmawialiśmy o tym, że ubezpieczyciele na pewno nie wypłacają tych pieniędzy w momencie, kiedy coś się dzieje, jednak wypłacają i to bardzo pomaga w sytuacji, kiedy Janek nie mógł już pracować, a zobowiązań było naprawdę mnóstwo, więc no musimy myśleć o takich rzeczach w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi, bo po co potem szarpać się w sądach, albo no może być za późno na niektóre rzeczy. Brałeś pod uwagę fakt, że możesz się nie obudzić, albo obudzić się i wielu rzeczy nie pamiętać? Tak, i taką informację dostajemy przed każdym zabiegiem. Mało tego, my się podpisujemy, czyli ja się podpisuję pod tym, że biorę w pełni odpowiedzialność za to, co się zadzieje. Byliśmy w stałym kontakcie też telefonicznym, SMS-owym, więc dzieci jakby na bieżąco dostawały ode mnie informacje. No, na szczęście te wszystkie informacje były zawsze dobre, bo Janek po każdej operacji wybudzał się i był w pełni świadomy, ruszał rękami, nogami, więc no, nie miał żadnych ubytków neurologicznych. No ale czasami niestety zdarza się inaczej, więc no. Czy stawialiście sobie takie pytania graniczne? I co, jak się nie obudzisz? Co po tej drugiej stronie? Ja jestem pierwsza od takich pytań, bo ja lubię jakby drążyć tematy właśnie takie trudne. I często zadaję Jankowi pytania, na przykład, czy boisz się śmierci, albo czy myślisz, że tam coś jest? Możesz powiedzieć, co mi odpowiadasz? No ja się nie boję. To jest właśnie... To jest to, co musiałem przepracować 2 lata przez rozpoczęcie mojej choroby, czyli właśnie to, że ja nie mam lęku w tym wszystkim. Czyli nie mam przerażenia. Niestety większość osób jakby przeżywa zupełnie inaczej. Więc życzyłbym wszystkim, żeby jednak, ja nie mówię, że da się przygotować na coś, ale przynajmniej sobie przepracować. Czy Janek jest niezwykle silny właśnie w tym, bo no ja nie mam w sobie takiej odwagi i myślę, że gdybym sama teraz zderzyła się z taką diagnozą choroby nieuleczalnej, nie sądzę, żebym miała w sobie aż taką siłę, jaką on ma. A to, że on ma właśnie takie niesamowicie dzielne podejście do choroby i jakby nie traci tej radości z życia i nie zatapia się w smutku, no jest dla mnie też ogromną lekcją, bo sam kiedyś powiedziałeś mi, że ten sam czas można przeżyć właśnie w strachu, w takim lęku, smutku, a można go przeżyć w normalności, tak? Bo to nawet nie chodzi o jakąś super radość, ale nie dać sobą zawładnąć tym czarnym myślom i... Ty też nie dajesz się zawładnąć dzięki Jankowi tym czarnym myślom? Tak, aczkolwiek no ja korzystam jeszcze z farmakologii, bo biorę leki antydepresyjne, które no też zmieniają trochę tą chemię mózgu i pewne rzeczy po prostu łatwiej mi jest przełknąć, bo... Ale na pewno to ja jestem tą osobą, która więcej płacze i bardziej się boi, bo tak... Bo jestem mniej odważna na pewno niż Janek. Janek jest przeciwnikiem w ogóle wybiegania tak myślami, co będzie, tak? Że takiego gdybania. Gdybania że... i to jest niestety taka przypadłość większości niestety ludzi, którzy zaczynają analizować różnymi. A zazwyczaj rzeczami. Te scenariusze się nie sprawdzają, bo wiem nawet po sobie, moja mama bardzo długo też chorowała, zanim umarła, bo ponad 15 lat była niepełnosprawna. I ja wielokrotnie podczas też sytuacji, które zdarzały się w jej życiu zdrowotnym, już ją i kładłam do grobu, i się z nią żegnałam, i umieszczałam ją w hospicjum, a finalnie stało się zupełnie inaczej, więc to też trochę pokazuje, że Janek ma świętą rację, bo tak naprawdę nie wiemy, kto będzie pierwszy po tej drugiej stronie. To jest też informacja kolejna dla naszych słuchaczy, tych, którzy potrzebują informacji. Nie wybiegać w przyszłość i nie zakładać scenariuszy, bo to nam się nie uda żyć tu i teraz i tym, co teraz zakładamy. Dokładnie. I cieszyć się. To jest tak, że trzeba się cieszyć i to jest moim zdaniem jakby kwintesencja tego wszystkiego, że Ja się nauczyłem się tego, że otwierając rano oczy, zaczynam się cieszyć, że te oczy otworzyłem, że jestem. Że możesz zjeść śniadanie, wykąpać się. To są takie prozaiczne rzeczy, a dla wielu są niedostępne. Naprawdę choroba właśnie uczy tego, że ja nawet idąc na spacer myślę o tym, ile osób na taki spacer nigdy wyjść już nie będzie mogło albo nigdy nie mogło. I to nie jest jakichś wielkich rzeczy, bo to nie jest tak, że człowiek, właśnie no przynajmniej w naszym przypadku, te opowieści takie filmowe, że dostaje się diagnozę nieuleczalnej choroby i człowiek rusza w podróż dookoła świata, są trochę wyssane z palca właśnie. Myślę, że bardziej zaczyna się doceniać zwykłą zwyczajność, albo spokój, albo życzenia właśnie albo to, że jesteśmy w pokoju, tak, bo czymś wcześniej dla mnie było niezwykłym właśnie życzenia spokoju, o co chodzi z tym spokojem. No teraz już dokładnie wiem, że spokój jest kluczowy, kiedy jest taki dzień, kiedy naprawdę nic się nie dzieje, bo sytuacje, kiedy Janek na przykład leży właśnie na izbie przyjęć, nie chcę tego przeżywać nigdy więcej, ale pewnie będziemy musieli, no ale... Póki jest dobrze, to tym się cieszymy i możemy być na przykład tutaj dzisiaj. My też się cieszymy i teraz powinien nastąpić ten zwrot akcji, na który wszyscy czekamy. Leczenie trwa, wszystko się udało, operacje zakończyły się sukcesem, wy idziecie do przodu, jesteście zdrowi. A przychodzi taki moment, że terapia zaczyna być gorsza od choroby. To jest taki moment, kiedy trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto jakby dalej brnąć w kolejne operacje, które mogą doprowadzić na przykład do dużej niepełnosprawności, czy lepiej pozostać bez leczenia, ale we względnym komforcie polegającym na tym, że jeszcze się można komunikować. No my jesteśmy na takim etapie, że jakby ja nie podjąłem się leczenia tutaj w Warszawie i operacji. Kolejnej, tak. Bo ona się wiązała jakby z wysokim ryzykiem. No i wróciłem do tego takiego leczenia klasycznego w Gliwicach, czyli... Na razie to czekamy właśnie na to, co nam pani onkolog nasza zaproponuje. Ale są jakby opcje. To nie jest tak, że to już się wszystko zakończyło, no ale jest chemia i tak dalej, są różne jakieś tam... No ale nie oszukujemy się, że tak, to jest tylko walka o czas. W naszym przypadku raczej na dzień dzisiejszy nie ma lekarstwa na tą chorobę, a GUS cały czas jakby rośnie. I też, żeby wszyscy mieli świadomość, bo niestety jest mnóstwo nie tylko w Polsce, ale i na świecie osób czy firm, które coś gwarantują. Niestety to nie jest prawda. No. Nie zadawaliście sobie pytania. Pewnie to jest pytanie do waszego lekarza. Mam nadzieję, że uda nam się specjalistę, profesora, onkologa zaprosić również do naszej audycji i jemu też zadać to pytanie. XXI wiek. Latamy w kosmos, a nie jesteśmy w stanie znaleźć leku na glejaka? No tak jest niestety. Niestety tak jest. Jest to bardzo niedoinwestowany rodzaj nowotworu. Do tej pory nie wiadomo tak naprawdę skąd się biorą te pierwotne guzy układu. Powrót nerwowy. Że z lat 70. i 60. są cały czas powielane te same metody. Nikt nawet nie mówi o tym, że zachorowalność na glejaki diametralnie wzrosła. Bo cały czas jakby opieramy się o statystyki, które były stworzone przed wielu lat. Czyli co w tej chwili? Puty życia, póki nadziei. Puty życia, póki życia. Napisałaś, że jesteś dumna z Janka. Bardzo. Jestem dumna, bo naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, jest silny w tej bezsilności, bo no ta choroba jest straszna i odbiera powoli mu też różne rzeczy, które były jego siłą, czyli właśnie na przykład możliwość jeżdżenia samochodem, możliwość uprawiania sportu, jeżdżenia rowerem. No to jest takie powolne wyłączanie światła, ale no Janek świetnie sobie w tym radzi i jest też inspiracją właśnie dla dzieci, bo póki jest dobrze, to oni tak trochę płyną z prądem. I funkcjonujemy jak normalna rodzina z kłótniami, miłością i tak dalej, więc... Urodziło się w tej sytuacji coś dobrego, co wy widzicie dla siebie jako taką wartość dodaną? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Opowiedzcie o tym. Zweryfikowało się bardzo dużo jakby relacji takich międzyludzkich u nas. Choroba pokazała, kto tak naprawdę jest z nami, a kto jest przeciwko nam, kto niczego z tej lekcji nie wyciągnął. To dla całej rodziny jest taki czas, który jest z jednej strony trudny, a z drugiej bardzo taki rozwijający, nazwijmy to. Rozwijający w dobrym i złym. I złym. No słowa tak, no tego takie... znaczeniu, bo też wiele osób nie wytrzymało presji choroby i musieliśmy się z nimi pożegnać, ale to też są jakby dobre to wszystko jest rozwiązania. Wszystko jest po coś i jakby my o tym często rozmawiamy. Jesteśmy otoczeni taką rodziną z wyboru, która jest nam bardzo bliska. Mamy naprawdę mnóstwo przyjaciół i osób, które nas wspierają na każdym kroku. I jesteśmy, są z nami. Tak, jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Usłyszałem dużo różnych słów, zdań, ale nigdy czegoś, co by mnie wytrąciło z równowagi. Bo Janka mało co wytrąca z równowagi. W przeciwieństwie do mnie, bo ja bardzo nie lubię, jak ktoś kategorycznie na przykład pisze do niego, gdybyś półtora roku temu zrobił tak i tak, to teraz byłoby tak i tak. Nikt tego nie wie, to przede wszystkim. Po drugie, nie wiem, dlaczego ludzie sobie w ogóle dają prawo do tego, żeby takie kategoryczne zdania wygłaszać, bo szczerze mówiąc nie znam lekarza w Polsce, który takie zdanie by wygłosił. Nie lubię, jak ktoś nam sugeruje za wszelką cenę, że tylko dana terapia jest skuteczna, a potem okazuje się, że sam nigdy na chorobę nowotworową nie chorował i po prostu gdzieś od kogoś usłyszał, że nowotwór to jest na przykład pryszcz, bo też takie słyszałam stwierdzenia i można go wyleczyć jakimiś tam suplementami albo modlitwą. No. Jest to trudne dla mnie, bardzo się wtedy denerwuję, bo albo mówienie, że na przykład nowotwory się biorą z jakichś złych emocji, to zapraszam wtedy na onkologię dziecięcą i jakie emocje ma noworodek rodzący się z guzem. A czego potrzebujesz ty? Czego potrzebuję? Spokoju, radości tak naprawdę w życiu. Dziękuję za kwiaty, które od ciebie dzisiaj dostałam. To są właśnie takie małe gesty dobroci. Ja nie narzekam, bardzo kocham swoje życie i myślę, że Janek też może tak powiedzieć, że mamy dobre życie pomimo tego, co nas spotyka. Tak. Czasami fajnie jest, jak ktoś wpadnie i przyniesie cały gar zupy, bo ugotował z myślą dla was. Tak też się zdarza? Zdarza się i właśnie nawet mamy tak na bieżąco taką właśnie sytuację, że koleżanka, która przywiozła Jankowi bardzo dużo dobrych rzeczy do jedzenia, sama teraz jest w ciężkim stanie, w śpiączce. No i to jest właśnie też o tym, że nikt z nas nie zna dnia ani godziny i trzeba cieszyć się na co dzień tym zwykłym życiem. Zróbcie, kochani, porządek ze swoimi formalnymi sprawami i kochajcie się. Kochajcie się, piszcie testamenty i rozmawiajcie o sprawach ostatecznych. Również z dziećmi jak najbardziej. Przede wszystkim z dziećmi. Anna i Jan Hernik, czego wy sobie życzycie? Jak najdłużej spokoju, no i może lekarstwa nagle jaka, ale to jest chyba na razie w ramach science fiction życzeń. Nie wiem, czego Janek sobie życzysz. Być. Po prostu. I mimo wszystko bardzo bym chciała, żebyśmy się mogli spotkać tutaj za rok w studiu i opowiedzieć, co u was słychać. Dużo siły i żeby być. Po prostu. Dziękuję wam bardzo, że zechcieliście się podzielić swoją historią. Dzięki. Dzięki. Dziękuję. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always. Always. Here I am and I take my time. Here I am and I wait in line always. Always.